Wiem, nie już być niczym, ja wiem, tęsknota cię zabija. Wiem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z tobą bardzo blisko. Chcę, a jednak wciąż nie umiem. Wybuduję wąt na najszerszą zwącę rzę, abyś mogła wsiąść na mój brzeg. Wybuduję wąt z rozświetlonych słońcem chmur, z łączem czemorza szum z ciszą gór. Ja wiem, pozostać nie chcesz niczym, wiem, twoja tęsknota krzyczy, wiem, a jednak mi uciekasz. Ty chcesz niepokój swój pokonać, chcesz naprawdę się przekonać, chcę, za długo nie tak czekasz. Wybuduję most nad najszerszą słońce rzę, aby mogła przejść na twój brzeg. Oświetlonych słońcem chmur, złącze morza szum z ciszą gór. Wybudujmy most, niech już nic nie dzieli nas, złącz nas nowych dni, przeszły czas. Co połączy światy dwa, i jednym jesteś ty, a drugim ja. Wybudujmy most, zapatrzeni w tęczę tęcz. Wybudujmy most, twoi głosy. Z lodem ognia żar, z blaskiem cień.